राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 10 सितंबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता बंसुरग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानभद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान्नवनीरतवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गोपियों के चरण धूलि की महिमा बहुत बताई है। ब्रह्मा शंकर उद्धव लक्ष्मी और अर्जुन ने भी इनके गोपियों के चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपने को कृतकृत किचाना करेगा, ऐसा हम कृतकृत हो जाएं। तो गोपियों के को भगवान ने अपने से भी ऊंचा बताया है, तो इसका खुलासा आप कराओ कि क्या विशेषता थी गोपियों में जो इसने उनकी चरण धूलि सब लोग चाहते थे। ब्रह्मा जी लेर ठेठ गोपियों का खास भाव क्या है? खास भाव है तत्सुखे सुमित। मन अपना एक आदमी का भी अपने सुख हो वो काम करते हैं और अपने सुख से सुखी होते हैं। गोपियों में ये भाव थी कि भगवान खुश हो जाए, भगवान राजी रहे, भगवान सुखी हो जाए, हमारी कोई दशा हो सके परंतु भगवान खुश हो जाए। भगवान तत्सुखे सुखित भाव है गोपियों का खास चीज है तत्सुखे सुखित। एक बार की बात है कि भगवान ने पीड़ा हो गई तो पीड़ा की लीला में भगवान ने कहा कोई भाई पीड़ा हमारी ठीक कर दे तो अच्छा है। तो कहा कि पीड़ा करने के लिए तैयार हो गई रुक्मणी आदि की सब तैयार हो गई। तो क्या भगवान ही भगवान को अपने चरणों की धूल देनी पड़ेगी, अपने चरणों की धूल भगवान को देनी पड़ेगी तो भगवान की पीड़ा दूर हो गई। तो भाई अपने चीज भगवान को दे ये तो हमारे नहीं होगा। बहुत जो भक्तों के पास गए तो के अपने चरणों की दूर गया सुखी हो गया तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। भगवान को अपने चरणों की दूर देना है ये तो बड़ा दोष है, तो बड़ा पाप है, हमारी दुर्दशा हो गई। गोपियों के पास गए तो बात क्या है कि भगवान ये तकलीफ हो रही है तो कोई अपने दूर दे कितनी मर्जी जी ले जाओ ले जाओ तुम भगवान ठीक हो जाए। कह तुम जानते हो कि नहीं भगवान को चरण में जुड़े नरक में जाओगे कि अनंत काल तक हम नरक में रहेंगे भगवान ठीक हो जाए, भगवान ठीक हो जाए अनंत काल नरक में स्वीकार भगवान ठीक हो जाए। तो उनका भाव तत्सुखे सुखित था, उनके सुखे सुख हो। जैसे अपने कोई सुख है तो भाइयों को सबको दुख हो जाए क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। पहली सब और उन्हें भगवान ही है। तीसरी बात बताई कि हुआ वाया कुछ नहीं, एक बताई है। तो दूसरे भाव में सब भगवान ही है, तो हमारा करना सब दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के सुख में सुखी होना, ये बात कठिन है। ये गोपियों का खास भाव है। जैसे गाय होती है, गाय है छोटा बछड़ा है, तुरती ब्याई हुई गाय है, तो बछड़े को छोड़ना चाहते नहीं, बछड़े को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु ग्वाला है जो लाठी लेकर मारने लगता है तो वहां से छोड़ कर चली जाती है। जाकर घास चरती, घास में भी प्रेम है, पर वो बछड़े की हुंकार करती है, घास गिर जाता मुख से, फिर भी घास खाती है। तो घास में भी प्रेम है, बछड़े में भी प्रेम है, अपने में भी प्रेम है, परंतु घास में गुण है, उसकी अवस्था बछड़े में मुख है और अब हमें अनन्य है, अपने लाठी खाकर वहां नहीं रहती। तो अपने में प्रेम है, उनसे ज्यादा भगवान गोपियों में भगवान में प्रेम है, अपने से ज्यादा। अपने नर्क हो जाए, दुख हो जाए, संकट हो जाए, दुर्दशा हो जाए, दुर्गति हो जाए, सब स्वीकार, भगवान को सुख हो जाए, ये भाव जिसका होता है वो भी प्रेम प्राप्त होता है। गोपी प्रेम में अपने सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा, ऐसा वनचरी, ये जंगली है, जंगली वनचरी जंगली है, मूर्ख है, कोई समझ वही नहीं है, और व्यभिचार दूसरा, इसमें व्यभिचार का भाव है, उसे दोष है, इनमें ऐसा दोष कहा है। फिर भी गोपी को महिमा कही, गोपी को महिमा क्यों कही, अपना सुख नहीं है, भगवान का सुख है। इसी तरह से आप में भी ऐसे हो जाए कि जगत को सुख हो जाए, ये भगवान का स्वरूप सब सबको सुख हो जाए, बस भगवान के सुख से सुखी है। अपने सुख बिल्कुल छोड़ दिया, अपने अनंत का नरकों में रहे तो नरकों में रहेंगे, भगवान को सुख हो जाए, आराम हो जाए, ये गोपियों में विशेषता है, खास खास विशेषता। तत्सुख सुखित, भगवान के सुख हो जाए इसमें सुख है, अपना सुख नहीं, अपना आराम नहीं, अपना सुख नहीं, भगवान के सुख में सुख है। ये गोपियों का त्याग है, इस वास्ते गोपियों प्रेम की दशा है। सुखदेव जी व्यभिचार दुष्ट नहीं है, व्यभिचार दुष्ट ऐसा वनचरी जंगली जंगली समझे को जंगली आदमी क्या समझे, व्यभिचार दोष है इनमें, पर इतने होते भी ये बात है। त्यागो गुणो गुण सदा अधिको मतो मई, त्याग है वो सैकड़ों गुणों से अधिक एक त्याग है, वो भगवान त्याग सबसे ऊंचा है। अपन सुख नहीं, भगवान को सुख हो जाए, इनवाना हो जाए। अभी जो जनता को सुख देना है, ये भगवान को सुख देना है, क्योंकि सब भगवान है, वो एक अनेक रूप है, तो भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं, तो उन सुख में हमारे को सुख है, वे सुख ये सब संसार सुखी हो जाए, ये भाव है गोपियों का। ये जिसका भाव है वो प्राप्त होता है, और इसी प्राप्ति के लिए संतों ने कही ये बात। अच्छा भाव आप समझे, मानो पुस्तकों के पढ़ने से ये बात जागृत नहीं होती, संत महात्माओं की कृपा से प्राप्त होती है, वो पढ़ाई से नहीं मिलती, पढ़ाई में ऐसी बात नहीं आती, वो तत्काल प्राप्त हो जाए, आज अभी अभी अभी अभी प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त करना चाहे उसको हो जाएगी। तत्व ज्ञान चाहे, प्रेम चाहे, इसमें समय नहीं लगता, वो पत्र है नहीं उसमें छपा हो, उसमें लिखा है, इसमें भविष्य नहीं है, तत्काल है, आज अभी चाहो तो अभी अभी अभी पूछी उछा अभी वो भी प्रेम में हो जाए। त्याग त्याग, अपने सुख का त्याग, अपने आराम का त्याग, अपनी सदगति का त्याग। आसाम हो जन रेण दुसाम श्याम वृंदावने किम गुरबल औषधी नाम या दुस्तम सगन मार्य पतंजय भेजुर मुकुंद पद विज्ञा। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी वचन है, आसाम हो शरण दुसाम श्याम, ये गोपिकाओं है इनको शरणों की सेवा मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। आशा महो शरण दुषाम हम श्याम वृंदावने घुलमल तो उसे दी नाम, लता है और दिए घुल में पौधे है घास गए वो मैं बढ़ जाऊं गोपिकाओं के शरणों की रजी पे बढ़ जा। उद्धव जी सच्चे भगवान के भगत होते घास बनना चाहते हैं, पौधा बनना चाहते हैं, क्यों कि गोपिकाओं के चरणों की रजी मिल जाए। आशा महो चल रेण दुषाम श्याम वृंदावन है कम बिगुल जाओ कि क्या विलक्षणता है उसमें या दुष्टजम का ये वतन जीतता। धर्म का रहता है धर्म का, वो धर्म के रहते से उसी उसी की पति पर धर्म सबसे बढ़िया है। अब कुटुंब का पालन करना धर्म है या दुष्ट जम धर्म आर्य पतंजय श्रेष्ठ पुरुषों का मारे उनको छोड़ कर बेजुन मुकुंद पद विज्ञान वेद के श्रुतियां भी जिसको ढूंढती है ऐसे भगवान के सुख में अपना सुख मानती है। जैसा उधर गोपिकाओं का ये है, इस बार से चरणों की धूली मिल जाए, कोई लता बढ़ जाऊं, पौधा बढ़ जाऊं, धूप बढ़ जाऊं, तो वृंदावन में गोपिकाओं के चरणों की धूली मेरे पर पड़ती रहे। उद्धव जी बना, उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी ज्ञान सिखाने लिया, ज्ञान बजाई डू डूगी बिरे बजाओ ढोल, वो दो शुद्ध हो गए गुरु बोल, वो दो शुद्ध हो गए कि मैं सीखाऊ उनको सीखने वास्ते ज्ञान सिखाने वास्ते, वो दो शुद्ध हो शुद्ध ज्ञान बजाई डू डूगी अरे बिरे बजाओ ढोल मस्त हो गए वो दो शुद्ध हो गए। भगवान से कहा कि आप यहां क्यों बैठे, वृंदावन चरण से आपको यह निर्णय चाहिए। अरे तू तो कहता है तो ज्ञान दे और समझा तुम्हें कि महाराज उनको क्यों समझाए, मैं तो मूर्ख वहां मूर्ख हूं। तो भगवान ने अपने बताया सब गोपियां मेरे हृदय में, मेरे हृदय में सब चीज गोपियां से ही सपना शरीर है। तो गोपियां अपना सुख नहीं चाहती थी, अपना आराम नहीं चाहती, अपनी मुक्ति नहीं चाहती, अपना कल्याण नहीं चाहती, अपना उद्धार नहीं चाहती। भगवान को सोचा प्रसन्न रहेगी, बस हम नरकों में रहे वर्षों तक सदा ही भगवान सुख हो जाए, इनको सुख हो जाए। ये बात ही गोपिया में गोपी प्रेम में ये बात है, तत्व की सुविधा खास बात गोपी में, ये खास बात है। क्या गोपी भाव की साधना के लिए स्त्री वेश धारण की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, भाव है भाव, भाव की जरूरत है। स्त्री और पुरुष हो गया स्त्री भाव भाव, वो भी भाव वाले स्त्री जो उदाहरण कर लेते हैं स्त्री बढ़ जाते हैं, वो भाव में बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता भाव की। परमात्मा ही है, इस अनुभव के समय हमको कैसी अनुभूति होगी? एक अटकल लगाई है अनुभव की कि जैसे एक तो वर्तमान में जैसा ये संसार दिखाई देता है वैसा ही दिखाई देगा या जैसे आनंद घन परमात्मा है वैसा ही ये संसार भी प्रतीत होने लगेगा? तो आनंद बात होगी अनुभव, परमात्मा का स्वरूप देखेगा सब का सब। भावी तो बदलता है, और बदलता क्या है? तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्त महात्मा होता है, तो उनमें विलक्षणता क्या आती है? शरीर थोड़े विलक्षण होता है, भाव विलक्षण होता है, भाव भी दर्जा पढ़े लिखे में पढ़ाई की हम भाव विलक्षण तो है, वो भाव की महिमा है। श्री के भाव श्री वैद्य स्त्री बनो, पुरुष बनो, कोई बनो, वो भी भाव है। तब तत्सु के सुखी तो भाव है, खास पति पिता स्त्री भी पति के सुख से सुख होती है, पति के सुख से सुख, अपना सुख नहीं, पति पिता से भी ऊंची होती है। इस वास्ते परकीय भाव और स्वकीय दो भाव होते हैं, एक स्वकीय रुक्मणी आदि, रुक्मणी आदि में स्वकीय भाव है, वो भी हमें परकीय भाव है, परकीय भाव की महिमा है। या दुष्टम स्वजनम आर्यपतम, आर्यपत है पतिपत है, उसे त्याग कर दिया। स्वजनम आर्यपतम जितवा श्रेष्ठ मारे, मुक्ति का मारे, कल्याण का मारे, वो भी छोड़ दिया, उसे त्याग करके भगवान में सुख में सुख दिए बस, और अपने कोई मतलब नहीं, अपने किसी से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान को सुखो, भगवान को आराम मिले सबको। तो दुनिया को आराम मिले इस बात है, अपना आराम छोड़ दे, गुम्फा होता है। और क्या प्रश्न तो गए, अब एक ने आप जो ये सात बात बताते हैं ना, सात अद्वितीय है परमात्मा सब जगह है, तो एक दो आप बनाया है, अच्छा हरि अद्वितीय सर्वज्ञ है, हाँ। हरि अद्वितीय सर्वज्ञ है, तीन सर्वत्र सर्व ही काल, हाँ। सर्व समर्थ, हाँ। सबके सुहृद, हाँ। सब में परम दयाल, ठीक है, ऐसे करके ठीक है, सात बात है। ऐसे अनुभव करो, अनुभव की तरह सर्व होने से भगवान में श्रद्धा हो जाएगी। शेठ जी जितनी बातें कहते थे उनमें एक ही बात विशेषता से श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा श्रद्धा ये बात कहते थे, श्रद्धा हो जाए तो हो जाएगा, श्रद्धा बहुत जल्दी हो जाएगा। सेवा करने से श्रद्धा पैदा होती है, शेठ जी की मुख्य बात रहती थी, तो ये श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव, श्रद्धा प्रेम। भगवान ही मीठे लगे, भगवान ही अच्छे लगे, भगवान ही सुखी रह जाए। माताओं का भाव होता है बालक पर, माताएं कष्ट सह लेती है पर बच्चे को कष्ट नहीं हो जाए, बच्चे को आराम मिले, ये माताओं में भाव है। तो ये बहुत थोड़ा है, गोपिकाओं का पूर्ण भाव, पूर्ण भाव केवल भगवान के लिए ही, ऐसा पूरा त्याग है अपने आराम का, अपने सुख का, और उनसे भी बढ़ करके अपनी सदगति का, अपने तत्व ज्ञान का जिस बोध हो जाए उसका भी त्याग है। स्वजनम आर्य पतन जितवा, आर्य पतन रस्ता श्रेष्ठ रस्ता जितवा भेजोर मुकुंद पदवी। वेदों की श्रुतियां जिस परमात्मा को ढूंढ रही है, उस परमात्मा को सुख पहुंचाने के लिए गोपिकाओं का सब काम होता है, केवल भगवान को सुख पहुंचे, अपने कोई मतलब नहीं, अब सदगति से मतलब नहीं, परमातत्व से मतलब नहीं, तत्व ज्ञान से मतलब नहीं, अपना मतलब केवल भगवान सुख है, ये गोपी भाव है, ये बात है। भगवान अद्वितीय है, सब कुछ परमात्मा है, और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है और सबके सुहृद है और समान रूप से सबके है, सबके पापी से पापी के, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, महात्मा पुरुष उसके सबके भगवान है, सबके और सब जगह है। ये सात बात है, सब जगह है। उस परमात्मा में ऐसा भाव होने से अनन्य भाव हो जाता है, उसके भीतर में परमात्मा में प्रेम पैदा होता है, स्मृति होती है, स्मृति स्मृति लब्धा, स्मृति स्मृति याद ही नहीं कहते हैं। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभवजन्य और ज्ञान हो उसका नाम स्मृति है। जैसे बात कोई याद आ जाती है ना, कोई बात याद आ, हाँ याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, वो नया ज्ञान नहीं होता है, पहले का ज्ञान है, उसकी याद आ गई, इस याद को कहते स्मृति। ये स्मृति क्या चीज है? हमारे तो कई महीना वर्षों तक रहा है, स्मृति क्या चीज है? अपने गीता गई टीका में तीन अर्थ किए हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त होगी, उसे तीन अर्थ किए हैं। एक ज्ञान का अर्थ जो अपना स्वरूप है उसे याद आ गई, ये नई बात नहीं है। भगवान ने कहा है, भगवान ने पूछा अग्नि अर्जुन से, कच्चे देते श्रुतम पार्थ तो एकाग्र चेतसा, एकाग्र चेत से तुम गीता सुने, ठीक ध्यान पूर्व सुना ने, तो अर्जुन कहा कि नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ, दो बात पूछी, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, गीता एकाग्र मोह नष्ट हुई और स्मृति हुई नहीं, मोह नष्ट हो रहा स्मृति, दो बात पूछी गीता सुनने से। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया, गीता एकाग्रता सुने कि नहीं सुने ऐसे उत्तर दे दिया भगवान ने, गीता सुनी है ठीक तरह से तो मोह नष्ट होना चाहिए, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, गीता सुनने से हुआ नहीं, तो कहा आप कृपा से, जो कृपा से अर्थ होता है वो स्मृति से नहीं होता है, वो स्मृति वो गीता अर्थ रहे, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। जैसे गाय होती है, गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, गाय मर जाए छोटा बछड़ा रह गया बाकी, और वो गाय का दूध पिलाते हैं दूसरी गाय का, परंतु वो बछड़ा वैसा पुष्ट नहीं होता जैसा माँ का दूध पीता है, दो दो गाय का मिलता है परंतु माँ का जो वात्सल्य है वो नहीं मिलता। गऊ ओंकार करती है, जीभ से चाटती है, गाय की जीभ जानते हो नहीं, कड़ी होती कड़ी, कुत्ते की जीभ होती है नरम, कुत्ते की जीभ नरम होती है, गाय कड़ी होती है, पता है जानते हो ना, कभी चाटे तो पता लगे गाय चाटे है, तो छोटा बछड़ा होता है चाट दिए खून आ जाता है, पछड़ेंगे ऐसी कड़ी हुई देखा है ना, छोटे खून आ जा, ऐसी कड़ी जीव होती है, तो वह कड़ी जीव से चाटते हैं, निसंग भगवान भी प्रहलाद को चाटने लगे, पशु होता नहीं, पशु पशु ज्यादा वह चाटा है, ईश्वर ने कहा कुत्ता का देने पानी है दोनों बातों दुख, खींचा चाटे मारो मुंह, खींचा जाते पाव को चीज ही जाते मुख, दोनों दुख खींचा काटे पाव को रीच जाते मुख, कुत्ता का देने पानी है दोनों बातों दुख। तो भगवान भी प्रार्थना नरसिंह अवतार भगवान ने आत्म बैठाया तो एक आदमी से एक आदमी से फिर पर चार हाथ चार हाथ दो हाथ बल्ला जी भी लगे हुए थे। लक्ष्मी डर गई, ब्रह्मा जी डर गए, देवता डर गए। स्तुति के जो एक एक श्लोक करो ज्यादा ठहरते नहीं। लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी ने कि माता जी इनको राजी करो कि महाराज ऐसा रूप मैं तो देखा नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा रूप। भगवान खुश हो जाते। तो गाय का जो प्रेम है वो और चीज है, दूध और चीज है, दूध से वो कुछ नहीं है। इस वास्ते बसरे को देखने से आदमी समझ लेते हैं कि माँ नहीं है, जी जाता है माँ नहीं है। माँ का दूध है ना, हुंकार करते हैं काटते हैं, उसे पुष्ट हो जाता है, पुष्ट होता थोड़े दूध से भी। तो माँ का हुंकार है तो वो प्रेम है। तो अर्जुन ने कहा कि मोह नष्ट हो गया, पर तो आपकी गीता सुनने से हुआ है नहीं बना, आपकी कृपा से हुआ। सुनने से तो पंडित ही आती है। और नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से, प्रसाद तो प्रसन्नता उससे होता है, तो प्रसन्नता से होता है। ऐसे ही महात्मा होते हैं उनकी अजीब बात है। एकनाथ जी महाराज थे जो ब्राह्मण देवता पढ़ाने आया करते, तो उन्होंने ध्रुव जी की कथा सुनाई कि ध्रुव जी ऐसे थे, 5 वर्ष गए थे और घर से चल दिए। ये बात सुन ली तो एकनाथ जी महाराज गए, माता पिता नहीं थे, संत हो गए, दादी माँ थी, दादी माँ ने पालन किया, दादी माँ के गोद में थे तो रात में उठकर चल दिए, रास्ता मिल गया, रास्ता छोड़कर जंगल में थे। देवगढ़ पैठन में रहने वाले देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ में जनार्दन पंत थे, जनार्दन ब्राह्मण, वो वहां गए, राजा थे, बादशाह मुसलमान, उसके मंत्री थे, वो काम करते थे, बड़े संत पुरुष थे, उनके जाकर रह गए। उनके रहे वहां पर तो महाराज जहां सुबह अपना समाधि लगाते भजन ध्यान करते हैं, तो ये बाहर कोई कुत्ता बिल्ली कोई हल्ला ना करे, कोई आदमी हल्ला ना करे, इसे पैर लगाए करते, ऐसे काम करते। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया तो एक दिन तो हिसाब था, वो दे गए का ये हिसाब करना है, भोजन करके बैठ गए, प्यास लगी, जल्दी पिया, जल पिए तो आस आएगा, नींद आएगी, तो हिसाब में लग गए। तो हिसाब में एक पाई की भूल थी, वो भूल निकली नहीं, खूब चेष्टा करी। दैव योग से जनार्द बंद थे, वो रात्रि को पेशाब, तो वो नाम नजदीक बैठा है दीपक है और हिसाब कर रहा है, तो दीपक में पैसे होते दूर आदमी दिखता नहीं, दीपक पर लोहिंदा पड़ता है। तो जनार्द पंत स्वयं देखते देखते नदी चले गए, उनका ध्यान तो हिसाब में था और दिखता भी नहीं, देखा भी नहीं। उस समय महाराज भूल निकल गई, महाराज ने बाग खड़े रहे तो उनकी भूल निकल गई, भूल निकलते खुशी आई ऐसे ताल लगा कर एक नहीं ऐसे। तो गुरु जी ने कहा क्या आएगा क्या हुआ, उठ खड़े हो गए। मैंने तो बताया नहीं महाराज कि तो आज खुशी किस बात की, कि महाराज भूल थी वो भूल निकल गई उसी खुशी भाई, कि ये भूल निकलने इतनी प्रसन्नता है। अगर अनादिकाल की ये भूल निकल जाए तो अपने जो परमात्मा को नहीं जानते है ना, इनकी भूल है। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा और स्मृति दो शब्द ये, स्मृति लब्धा लब्धा लब्धा लादी चीज लादी है। हिंदी में शब्द नहीं है, हिंदी हिंदी पूरी में शब्द नहीं है। पागे पागे पागे नहीं बेची पागे नहीं नहीं है। स्मृति यादगिरी पंजाबी में है, मारवाड़ी में है। लादी लब्धी लब्धी बीकाने में लब्धी, जोधपुर में लब्धी, पंजाब में लब्धी बताते हैं। तो वो स्मृति लदी, तो स्मृति लदनी है अपने ज्ञान में करना नहीं होता है तो स्मृति लदी याद हो। मैं तो वो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्मृति याद आ जाए, याद आ गई बस सब अपहरण मिट गया, केवल बैम है बैम बैम मिट गया तत्काल। इस वास्ते इसमें समय नहीं लगता, भविष्य नहीं है, तत्काल होता है। तो बस स्मृति लद गई, स्मृति में खुश हो गए। तो गुरु जी महाराज है और जनार्दन पंत मुख से बसंत निकला कि एक पाई की भूल भी मिट जाने से इतनी खुशी आई। और जन्म मरण के कारण जो भूल है, भूल के कारण जन्म न मरना होता है, वो भूल मिट जाए तो कितना आनंद होगा। मूल भूल मिले, मूल भूल क्या कृपा है। तो दूसरे दिन सुबह जो करते हैं पाठ एकांत में अपना ध्यान, तो तुम बुलाएगा एक आप भीतर आ जाओ, देखो जब बैठ जाएगा बैठ जाओ जहाँ। तो जनाद पंत भगवान ना भजन करते तो दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो जाते। दत्तात्रेय जी सामने, दत्ता जी मुझे कौन है क्या, आपका ही बालक है महाराज, आपका ही बालक है। फिर दोनों खोने लगे तो दत्तात्रेय जी महाराज है और जनाद पंत ने बुलाया आओ इधर आओ। तो आप देखा दत्तात्रेय जी के साथ में कुत्तियां रहते, खुद देखा तस्वीर है, खुद चारों कुत्ता है, कुत्ता वो कुत्तियां थी। एक आके हाँ महाराज एक कुत्तिया को दूध लाओ, कुत्तिया को दूध दूध लो दूध में दूध ले, थोड़ा दूध तुम पी ले। लिया पीते ही माता खुल रही, ये तो परमात्मा है, सभी दृष्टि बदल गई। वो दूध पीते ही तो सब परमात्मा है, मैं तो समझता था संसार है, ये तो परमात्मा है साक्षात, ऐसा हो गया यार। पीछे जाकर जब जाओ तुम पर पर्वत रहो या नहीं आना, जब भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ तो आना, पर नहीं आना। चले गए जगन्नाथ बैठ गए, वहां पे गाय आती वो दूध पिलाती थी, बस उसी पर रहते भर गए। भगवान के दर्शन हुए तब आए, बड़ा दर्शन हो गए। अब जाओ तीर्थ यात्रा जाओ, उल्टी बात है उल्टी, पहले तीर्थ यात्रा होती है, पीछे भजन ध्यान होता है, पीछे तत्व ज्ञान होता है। इनमें तत्व ज्ञान करो पहले, भजन करो पीछे, तीर्थ यात्रा पीछे। तीर्थ यात्रा गया, जब ये एकनाथ जी तीर्थ यात्रा चले गए तब वो एकनाथ जी ढूंढ रहे हुए ब्राह्मण देवता, वे पहुंचे नाद पंत, नाद पंत वहां है, वहां पहुंचे पूछा एकनाथ कहाँ है, एक रात का है, तो उन्होंने बात बताई कि माँ बाप तो मर गए, काले नक्षत्रों में पैदा हुए थे, माँ बाप तो मर गए, बूढ़ी दादी माँ है। अब दादी माँ ने सुनते बंद हो गया, बूढ़ी ज्यादा बुद्धि एक करते दादी माँ तो महाराज होगा है, ठीक है, तो वो प्रश्न आएगा, इतना बरस रहा जवान हो गए छोटी अवस्था से, अब बात पूरी कही नहीं, पिताजी हो गुरु जी हुई नहीं कही, तो उन्होंने कागज लिख दिया, उसमें लिखा क्या वो तो वहीं रहना, वही रहना, तो वो ब्राह्मण तो पहुंचेगा, तो बाहर ठहरे भिक्षा वैसे गांव में जाते थे, तो उनको देखा तो पहचान गया, छोटी अवस्था थी, अब जवान हो गए 20-25 वर्ष गए, वो अटक लगाई है एक नाथ जी है, यार पूछा क्या आपका नाम है, एक नाथ, हाँ एक पत्र दिया, मार्ग में मिले, मार्ग में जहाँ ठहरे हुए थे बस भिक्षाबाद जा रहे गाँव में, मार्ग में दादी माँ से मिले नहीं, दादी माँ से मिले नहीं, मेरे पीछे मेरे वाला पत्र दिया, घोड़ी मार के दशरथ, तो पत्र रख करके परिक्रमा करी, दंडवत करी, दंडवत करके खोला, उसमें लिखा तो वहीं रहना, वहीं बैठे दादी मार पर नहीं गए, अपना घर में नहीं गए, वहीं रहना, वहीं जहां कागज मिला वहीं बैठे, वही घर बना पड़ेगा, उससे ही रहे, अभी है उसके घर की जगह है, लाखों आदमी आते हैं, वहीं पर वही रहना, फिर गए नहीं गुरु जी के दर्शन ले गए, गए नहीं, वही रहे कहीं जाना ही नहीं, वही रहना, बना ने कह दिया, गुरु भक्ति बड़ी तेज थी, गुरु गुरु महाराज कहते गीता का ज्ञानवा स्कंद है, इसके ऊपर टीका है गुरु की, वो भी हमें वह एक नाथ की लिखी हुई है, सबसे पहले एक प्रश्न था, कोई अध्याय चलो 31 अध्याय है, सब अध्यायों का आरंभ में गुरु महिमा लिखेंगे, मैं गुरु मालिक ने फिर से टीका लिखेंगे, हर एक अध्याय के आरंभ में पृष्ठ आधा पृष्ठ दो पृष्ठ पृष्ठ यदि गुण में मानी गई है, फिर अध्याय की टीका ली गई, ऐसी गुरु भक्ति है, फिर वही रहे बस गुरु जी के दर्शन के लिए गए, पीछे मिला के गुरु जी का शरीर शांत हो गया, तो के मरे गुरु रोवे चेला, दोनों को क्या ज्ञान मिला, गुरु जी मर जाए और हिला रोवे, दोनों ज्ञान नहीं मिला, प्रश्न महाराज है ठीक है, शरीर तो जाने वाला है, गए नहीं वही रहे, एक नाथ चरित्र है मिलता है अपने गीता परिषद में, पहले छपा नहीं था वर्षों तक, अब छपा हुआ है, अब मिलता होगा पता नहीं पूरा, अब सुना के मिलता है पूरा, पूरा बिक गया तो नहीं होगा, पुस्तकालय देखने में बता रहे, एक राज्य का जीवन क्षेत्र बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए, एकादश गंध पर टीका लिखी है, उसमें लिखा है फूस कचरा घर का निकाल करके फिर फेंके भगवान का अर्पण कर दे तो वो पूजा होगी भगवान की, फूस घर का निकाल करके भगवान का अर्पण कर दे सभी पूजा होगी भगवान की, कोई काम करो भगवान अर्पण करे, भगवान अर्पण करे पूछ उसमें टीका मिलेगा, ऐसे संत हुए एकनाथ जी महाराज बड़े महात्मा हुए, संत दक्षिण में अच्छे भक्त हुए, भगवान के भक्त बहुत, भक्ति का प्रसार है, गीता का प्रसार है, आजकल भी गीता का एक नाथ का पाठ होता है, एक नाथ टीका का पाठ होता है, सैकड़ों हजारों लाखों आदमी लगे हुए हैं। आज भी महाराष्ट्र में गीता का प्रचार है, गीता का आदर है, ऐसी बात है। पहले जी महाराज ऐसे थे, ऐसे संत हुए, इतने गुरु गुरु कृपा गुरु कृपा से मिला है। स्मृति का तीन अर्थ बता दिया था, स्मृति का तीन बताया मैंने। मानो अपना ज्ञान मार्ग में तो सत्यनारायण स्वरूप हो मैं, ये स्मृति है, और भक्ति मार्ग में मैं वंश हो भगवान का अंश हूँ, ये ज्ञान है। योग मार्ग में मैं निष्काम हूँ, मेरी कामना है ही नहीं, कामना का त्याग नहीं, मैं निष्काम हूँ। तीन तीन अर्थ किया स्मृति लवता का, तो तीन बात है हुई, ये स्मृति लवता याद आ गई। ये ज्ञान हो गया नहीं है, याद आ गई, भूल मिट गई, भूल भूल से संसार दिखता है, ये सब संसार का भूल से, एक भगवान ही है सब कुछ, ये भूल क्यों भगवान है, क्यों भगवान, भगवान का स्वरूप मान लिया, याद आ गो ये मैं तो संसार है, ये तो संसार, एक भगवान है साक्षात, भूल मिट गई, भूल मिट गई, सब परमात्मा ऐसी बात, नष्ट हो गो स्मृति लगता तत्प्रसाद। इन्हें भी गीता सुना, गीता सुन से नहीं, जैसे गाय का बच्चा होता है वो गाय के प्रेम से पुष्ट होता है, इस तरह से भगवान की कृपा हुई है, कृपा में पुष्ट होता है। तो सारा बन गया अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, ये भगवान एक एक भगवान एक ओम बहु श्याम, एक मैं बहुत रूप से हूँ, ऐसे बन गए सब जड चेतन स्थावर जंगमर उद्भिज जरायुज श्वेत जर जरायुज सब भगवान परमात्मा परमात्मा बन गए आप आके सब कुछ, एक एक भगवान ही बन गए। इतने रूप से याद आ गई, अरे भूल मिट गई, भूल मिट गई, सब भगवान दिल लगे। अभी मान लो आप भगवान है, असली चीज है, असली चीज है, असली भगवान है। ओ ये भूल मिट जाने सत्संग का फल है, सत्संग से भूल मिट जाती है। और पद गा दे भाई, अब सुना दे, सब ध्यान से सुनना। बन गया बाकेले सब कुछ नाम धरा संसार।